Бягай далече от погледи зли, хайде с мене на край на света, там ще ни срещне с радост любовта. Ябълко златна за всички очи, бягай далече от погледи зли, хайде с мене на край на света, там ще ни срещне с радост любовта. Ли ми ще умра, за теб ще пребродя реки, планини, зная, любими, обичаш ме ти. За мене си утро, сияйна зора, липсваш ли ми ще умра, за теб ще пребродя реки, планини, зная, любими, обичаш ме ти. Ябълко златна за всички очи, бягай далече от погледи зли, хайде с мене на край на света, там ще ни срещне с радост любовта. Ябълко златна за всички очи, бягай далече от погледи зли, хайде с мене на край на света, там ще ни срещне с радост любовта. Срещне с радост любов.